इनके कैसेट हमारे किताबों में मिलते हैं, ये प्रोडक्शन है इस्लाम का। इन पर चलने से क्या चीज प्रोड्यूस होगी, कैसे कैसे बंदे खुदा ने बनाए। उनमें पुराने जमाने का रोज़तुल रियाहीन में किस्सा लिखा हुआ है, जिसको यहाँ नकल किया शेख लदी साहब ने। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं एक साल सख्त गर्मी के ज़माने में हज को चला, रूह बड़ी शिद्दत से चलती थी। एक दिन जबकि मैं वस्ते हिजाज में पहुंच गया, इत्तेफाकन काफिले से गुजर गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई। दफातन आँख जो खुली तो मुझे इस जंगल बियाबान में एक आदमी नजर आया, तो मैं जल्दी जल्दी उसकी तरफ चला। देखा तो एक कमसिन लड़का था जिसके दाढ़ी भी ना निकली थी, और इस कदर हसीन के गोया चौधरी रात का चांद है बल्कि दोपहर का सूरज। इस पर नाज़ो नेमत के करिश्मे चमक रहे। मैंने उसको सलाम किया, उसने कहा इब्राहिम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझसे सुकूत ना हो सका। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा, साहबजादे तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ, तूने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगे इब्राहिम, जब से मुझे मारिफत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना, और जब से मुझे विसाल नसीब हुआ कभी फिराक नहीं हुआ। ये देखो कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसे चाहता है खींच लेता है, अपनी तरफ जज्ब कर लेता है और हिदायत से देता है जो इजाजत रखता है। तो दो तरह के इंसान है, एक अंबिया और सिद्दीकीन है जिनको अल्लाह पहले से ही खींच लेता है, और दूसरे औलिया और अबरार हैं जिनको अल्लाह ताला इनाबत के ऊपर, उनके रुजू के ऊपर देता है। तो ये उन पहले वाली किस्मत है, जब से मुझे विसाल नसीब हुआ कभी फिराक नहीं हुआ। जब से मैं अल्लाह के साथ मुझे ताल्लुक नसीब हुआ तो फिर मैं अल्लाह से गाफिल कभी नहीं रहा। मैंने पूछा कि सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई। कहने लगे इब्राहिम, इसके सिवा मैंने कभी किसी से वंश पैदा नहीं किया। छोटा बच्चा बेचारे ने नहीं, उसके सिवा मैंने किसी से वंश पैदा नहीं किया और न उसके सिवा कभी किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं उसकी तरफ बिल्कुल ही मुनकते हो चुका हूँ और उसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है। कहने लगे महबूब ने अपने जिम्मे ले रखा है। मैंने कहा खुदा की कसम, मुझे तो इन आवारिस की वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हालात हो जाने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए तो उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह उसके रुखसारों पर पड़ रही थी चंद शेर पड़े, जिनका तर्जुमा ये है कि कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं जंगल को अपने महबूब की तरफ चलकर कथा कर रहा हूँ और उस पर ईमान ला चुका हूँ। इश्क मुझको बेचैन कर रहा है, शौक उभारे लिए रहता है। अल्लाह बचाने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हम की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। हदीस में आता है कि दज्जाल के ज़माने में जब दज्जाल आएगा तो सारे असबाब वो अपने कंट्रोल में कर लेगा, ईमान वालों के पास कुछ नहीं होगा, तो फिर जो है वो जियेंगे कैसे। साहबा ने पूछा तो फिर वो तस्बीह करेंगे, तस्बीह से ही उनका पेट भर जाएगा। और अगर मैं ज़यीफ़ हूँ तो उसका इश्क मुझे हिजाज से खुरासान तक यानी पूर्व से पश्चिम तक ले जा सकता है। तू मेरे बचपन की वजह से मुझे अकीर समझता है, अपनी मलामत को छोड़ जो होना था हो चुका। मैंने पूछा तुझे खुदा की कसम, मुझे अपनी सही से उम्र पता क्या है। कहने लगा तूने बड़ी सख्त कसम मुझे दे दी जो मेरे नज़दीक बहुत ही बड़ी है, मेरी उम्र 12 वर्ष। जब खैर का जमाना था, दीन का जमाना था, तो 12 बरस का बच्चा भी इतना अल्लाह का मकबूल बंदा था, इतना अल्लाह से ताल्लुक वाला था। 50 तो 60 साल का भी आदमी हो जाता है, दुनिया नहीं छोड़ता, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता। वो इसी दुनिया में मगन है, इसी के अंधेरे में पड़ा हुआ है, दिल भी अंधेरे में मुबतला है, गफलत का शिकार है, यबूसत का शिकार है। वाह वाह। फिर वो कहने लगा इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या जरूरत है, मैंने तो बताई थी। मैंने कहा मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा अल्लाह का शुक्र है, उसने बड़ी नेम की अता फरमाई, अल्लाह का फजल है कि उसने अपने बहुत से मोमिन बंदों से अफजल बनाया। इब्राहिम कहते हैं मुझे उसकी हुस्न सूरत, उसने सीरत शीरी कलाम पर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह शान कैसी कैसी सूरतें बनाई। उसने थोड़ी देर नीचे को सर झुकाया, फिर ऊपर की तरफ मुंह उठाकर बहुत तिरछी कड़वी निगाह से मुझे देखा। अचन शेर पड़े जिनका तर्जुमा यह, अगर मेरी सजा जन्नु हो तो मेरे लिए हलाकत है, इस वक्त मेरी ये रौनक को खूबसूरती क्या बनाए। اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عبدار بنا دیا. جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا. اور جب بار جل جلال ہو یہ فرمائے گا, او بدترین غلام, تو میرے نافرمانوں میں ہے, تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا, میری حکم عدولی کی, تو میرے عہد و پیمان کو جو عدل میں ہوئے تھے بھول گیا تھا, یا میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا تھا. اے ابراہیم, تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ چودھری رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اب تعالیٰ شانو اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے, جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس ذات پاک کی زیارت سے ایسے مبعوث ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر رات کو بھول جائیں گے. اور حق تعالیٰ شان نے فرما برداروں کو حیبت اور خوشی کا لباس پہنائیں گے, ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگا. یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگے, اے ابراہیم, مہجور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا ہو. ایک وصال ہوتا ہے, ایک ہجر ہوتا ہے. ہجر دوری کو کہتے ہیں, محبوب سے دور ہے جو, وہ ہجر کی حالت میں حالت ہے, اور جو حالت ہجر میں اس کو مہجور کہتے ہیں. اور جس کو حالت وصل حاصل ہو, یعنی اللہ کے ساتھ قربت ہو, پردے ہٹے ہوں, وہ کیفیت وصال کہلاتی ہے. اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا. جس کو اللہ اس کا وصال حاصل ہوگا, وہ اللہ کی اطاعت میں وافر حصہ پائے گا, یعنی زیادہ وقت وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت میں گزارے گا. لیکن ابراہیم اپنے رفقا سے بچھڑ گئے ہو. میں نے کہا, ہاں میں ایسا ہی رہ گیا. تو اسے اللہ کے واسطے سوال کر, تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں. میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا. مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے. اس وقت مجھے دفاتن نیند کا جھونکا سا آیا, بے ہوشی سے ہوئی. اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا, اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا, ابراہیم ہوشیار سنبھلے رہو, ایسا نہ ہو اونٹ سے گر جاؤ. اور اس لڑکے کا مجھے نہیں بتانا چلا وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا. جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے, میں حریم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں, وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے, میں کعبہ کا پردہ پکڑ رہا ہوں, بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں, لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو رات کی بات کو تو جانتا ہے. میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا, کہیں سوار نہیں ہوا. اس لیے میں باوجود اپنی کم سینی کی, کیوں ایسا کیا میں نے کہ میں باوجود اپنی کم سینی کے فرشتہ عاشق تھا. میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں, جبکہ میں عشق کا نام بھی نہیں جانتا تھا. اور اگر لوگ مجھے ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں. اے اللہ, اگر میری موت کا وقت آ گیا تو شاید میں تیرے وصل سے بے حیاب ہو سکوں. اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا. اس کے بعد میں اس کے پاس گیا, اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا, رضی اللہ عنہ. ابراہیم کہتے ہیں, مجھے اس کے انتقال کا بہت صدمہ ہوا. میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیامگاہ پر آیا, اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لیا, مدد کے لیے ایک دو آدمی ساتھ لیے, وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا. تو اس کی ناشتہ کہیں پتہ نہ چلا. وہ دوسرے آدمی سے دریافت کیا, مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا, نہ کسی نے اس کو دیکھا. میں سمجھا کہ اللہ جل شانہ اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا. میں وہاں سے اپنی قیامگاہ پر واپس آ گیا. مجھے انگی سی آ گئی, میں نے اس کو خواب میں دیکھا. وہ بہت بڑے مجمع میں سب سے پیش پیش ہے. وہ اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے, ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی. میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگے, ہاں میں وہی. میں نے پوچھا, کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا, ہاں ہو گیا. میں نے کہا, میں نے تیرے تجدید و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا کہ پتہ نہ چلا. کہنے لگا, ابراہیم سن, جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا, اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا, اسی نے مجھ کو کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں بنا دیا. میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا, اللہ جل شانہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا, فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا, الہ, تو ہی مقصود ہے تیری مجھے آرزو. فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے, جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. میں نے عرض کیا, میں چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے. ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے. وہ چھوٹا سا بچہ بھی کتنی فکر رکھتا ہے کہ میرے زمانے کے سارے لوگوں کی بخشش ہو. سوچے آدمی, 12 سال کا بچہ اس خیر کے زمانے کا, وہ کیسی فکر ہے. ابراہیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد لڑکے نے خواب مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا. میں نے اپنے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے, لیکن اس لڑکے کی یاد سے اس کے رنج سے میرا دل کو قرار نہ تھا. मैं आज से फारिग होकर वापस हुआ, लेकिन रास्ता में काफले वाले कहते थे, इब्राहिम तेरे हाथ की महक से अशक सहरान है, ये कैसे खुशबू आ रही है। और इस वाक्य की नकल करने वाले कहते हैं कि मरने तक इब्राहिम के हाथों में से वो खुशबू आती रही। तो भाइयों ये है कामिल दर्जे के अहले इनाबत। पीछे अहले इनाबत का तस्करा हो रहा था ना, तो इनाबत जो है वो बुनियाद है सारे दीन की। रुजू इलल्लाह, दिल से अल्लाह के अखबार, ये नसीब किसको होगी? जैसे कि पहले अर्ज किया, जो गौर करेगा अल्लाह की नेमतों में जो उस पर है, और अल्लाह की कुदरतों पर, कुदरतों में जो गौर करेगा जो उसके इर्द गिर्द नजर आए। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फिल अनफुस हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक, हत्ता के वो पुकार उठेंगे कि अल्लाह हक है, अल्लाह का कलाम क्या है। तो गौर करने की बात, ये जो मैंने पहले भी अर्ज किया, अम्बिया अलैहिस्सलाम यही दो चीजें तो बताते थे, अल्लाह की नेमतों का तस्करा करते थे, बंदे तेरे पर ये नेमत है। और अल्लाह का कुरान भी इसमें कई जगह पर हर नेमत का अल्लाह ने तस्करा नहीं किया। तो वो किस लिए? कि मुनीम की मोहब्बत तबई, जो आप पर इनामात करता है, जो आप पर एहसान करता है, आप उसे मोहब्बत नहीं करते, अल इंसान अबिदुल एहसान, तो वो मोहब्बत का जरिया बनती है। यार जब मोहब्बत होगी तो फिर रगबत भी होगी, जिसके साथ आपको मोहब्बत नहीं है उसको जो आप दूर दूर जाते, जिसे मोहब्बत होती है हाथ खोल के आ जाते हो मरा सड़म अच्छे। तो मोहब्बत जिसे होती है उसी तरह रगबत होती है, इसी को रुजू, इसी को इनाबत करते हैं। तो नबियों की दावत रुजू इल्लाह का, और रुजू इल्लाह का कमाल ही है कि अल्लाह का गैर से निकल जाए। चार लेवल मजारी जो आप सुने, रुजू का पहला दर्जा क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, जो कमाल दर्जा ही है कि अब ये छोटा सा बच्चा भी है लेकिन रूहानियत उसकी इतनी बुलंद है कि अल्लाह का गैर उनको उनसे पैदा नहीं किया। 12 साल की उम्र अल्लाह ही के ऊपर जान देने वाले, अल्लाह ही साथ मशगूल रहता है। ये हर कोई कर सकता है, इंसान के अंदर पोटेंशियल है हर किसी की। जैसे हर आदमी देख रहा है आपको, क्या हरा पीला नजर आता है या पीला रेड नजर आता है, सबको एक जैसे आगे दे रखी है अल्लाह, ऐसे दिल भी सबको दे रखे। जो दिल पे मेहनत करेगा हशिया रहमान वो जा, जो अल्लाह से डरा गैब में और आया कल्बे मुनीब लेकर, कल्बे मुनीब उसके लिए है जन्नत, उसके लिए है दीदार। तो कल्बे मुनीब मतलूब शरीफ कुरान कहता है जा अभी कल्बे मुनीब। तो इनाबत जो है अभी इनाबत का कमाल ही जो अभी हमने सुना। अब ये जरूर थोड़ा है कि कमाल है आदमी को एक दिन में हासिल हो जाए, एक साल में हासिल हो जाए, 10 साल में हासिल हो जाए। हाँ, इसकी नियत करके आदमी मेहनत शुरू करते जहाँ तक भी पहुँचेगा, अगर उसने मेहनत की है प्रॉपर। जैसे कोई आदमी उसने घर में वुजू किया, पूरी तैयारी की, आया जमात की नमाज के लिए, आके उसने देखा जमात हो गई, उसको जमात की नमाज का सवाब मिलता है कि नहीं, क्या कहते हैं। और जो आदमी ना नियत करे, सुस्ती करे, गफलत में रहे, अभी वजू करके मस्जिद में आए, उसको पता भी है कि नमाज तो हो चुकी होगी, फिर भी आए, उसको सवाब मिलेगा। ऐसे भी है जो उसने नियत की कमाल इनाबत हासिल करने की, कमाल तकवा हासिल करने की, कमाल कुर्ब इलाही हासिल करने की, और अपनी पूरी मेहनत भी की, तो वो अगर ना भी पहुंच सका कमाल तक, अल्लाह आखिरत में उसकी उस मेहनत उस रस्ते के ऊपर रहने की वजह से उस कमाल वालों में हशर कर देगा। ये मुश्किल है बात, ये हमने स्टैंडर्ड बता दिया, ये इसकी हुसूल के लिए मेहनत में लगा रहे। अब फिर मेहनत उस हिसाब से करे, देखो ना, कम अज कम गति में इतनी मेहनत तो आदमी करे जितना हो जाएगा, जितना वो दुनिया के कामों में। हम दुनिया के कामों में कितना मुजाहदा करते हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं, 16 साल लगाते हैं, कोई 16 साल अल्लाह को पाने के लिए लगाएगा? हमें छिलड़ कमाने के लिए 16 साल लगा सकते हैं, 26 साल 30 साल सर्विस कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह के कुर्ब के रास्ते उनके ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं। या मोटा मोटा दिन हो जाए, आगे जानों से बच जाए, बस चलो ठीक है, इधर का रगबत ही है। तो जा रहा फिर जैसे जैसे हमारे जज्बात होंगे उसके मुताबिक अल्लाह की तरफ से फैसले भी होंगे। और अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अल्लाह का बनना चाहते हैं, तो फिर हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। और ये जो बड़ों के असलाफ के किस्से हैं, ये हमारे लिए ताजियाने होंगे। ताजियाने सब वो जो चाबुक होती है जिससे घोड़े, आप तो आपने रक्षे नहीं देखे, वो क्या कहते हैं टांगे ही नहीं देखे, आपको क्या पता। टांगे का जब घोड़ा सुस्ती करता है तो उसको चाबुक लगा तेल, अब आपको कैसे पता। तो वो चाबुक जो है ना उसको ताजियाना है। हाँ, तो ये जो है ना ये किससे भी जो है ना एक तरह की चाबुक लगे, ये ताजियाना बन गया कि आदमी की स्पीड बढ़ा। ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं, वो कैसे बन गए, वो हमने से ही थे ना, इंसान ही थे, वो कोई सहाबी नहीं थे, कोई नबी नहीं थे, आम इंसान थे। तो अब हम ये सहाबी का किस्सा बताएं, नबी का किस्सा बताएं, वो तो बहुत बुलंद लोग थे, हम तो वैसे नहीं हो सकते। तो ऐसे तो ये तो उसने सहाबी ना नबी, तो ये हमारे ताजियाना हुआ कि ऐसे लोगों किसी हम तक पहुँच गए अथेंटिक, ऐसे लोग गुजरे हैं, तो फिर हमें भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए भाई के लिए। अगर हर दफा की मजलिस हमें हमारे शौक में, अल्लाह के शौक में तरक्की नहीं करती और अल्लाह के शौक में तरक्की का सबब नहीं बनती, अल्लाह की तरफ बढ़ने का हमें जो है वो एक नया जो है वो थ्रस्ट नहीं देती, तो फिर हमने क्या पाया। इसलिए अगले हफ्ते तक आदमी फिर से अब नए सिरे से लगे मेहनत के अंदर, मुराक़बे ज़िक्र में, तिलावत में, अपने मामूलात पूरे करे ताकि उसका दिल भरे, अनवारात इलाही से दिल भरे। ऐसे नहीं हो जाता, सुख से मिल माया नहीं होता। हिंग लगे ने फटकरी, फटक भी आए चोखा, तो हिंग फटकरी लगाओगे, अल्लाह मुसल्ला मुसल्ला।